नन्हा राजकुमार, लेखक सैन तेगजू पेरी, मूल फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद लाल बहादुर वर्मा, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं आगे की कहानी भाग पांच में। दूसरे ग्रह पर एक घमंडी रहता था। आहा हा, आ ही गया मेरा प्रशंसक। दूर से राजकुमार को आते देखकर उसने कहा, ऐसे घमंडी लोगों के लिए सारे लोग प्रशंसक होते हैं। नमस्कार, आपका टोप बड़ा दिलचस्प है, राजकुमार ने कहा। है ना, उसने कहा, यह अभिवादन के लिए है। यह इसलिए है कि जब लोग जय जयकार करें, प्रशंसा करें, तो इसे सिर से उठाकर मैं अभिवादन का जवाब दूं। पर दुर्भाग्यवश यहाँ कोई आता ही नहीं। अच्छा, राजकुमार बोला, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। ताली बजाओ, उस घमंडी ने आदेश दिया। राजकुमार ने ताली बजाई और उस व्यक्ति ने अपना टोप नम्र अभिवादन में उठा लिया। पांच मिनट में ही इस खेल की एक रस्ता से राजकुमार ऊब गया। टोप को नीचे लाने के लिए और क्या करना चाहिए, राजकुमार ने पूछा। घमंडी ने सुना नहीं, ऐसे लोगों को अपनी प्रशंसा के अलावा कुछ सुनाई नहीं पड़ता। क्या तुम सचमुच मेरी प्रशंसा करते हो, उसने राजकुमार से पूछा। प्रशंसा, क्या अर्थ होते हैं इसके? प्रशंसा करने का अर्थ हुआ कि तुम मुझे इस ग्रह का सबसे सुंदर, सबसे सुसज्जित, धनी और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझते हो। लेकिन तुम तो इस ग्रह के एकमात्र व्यक्ति हो। क्या हुआ तब भी मेरी प्रशंसा करना? अपने कंधे हिलाते हुए राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन आखिर अपनी प्रशंसा क्यों करवाना चाहते हो? और राजकुमार वहाँ से चला गया। अपनी यात्रा के दौरान उसने सोचा, ये बड़े लोग बहुत अजीब होते हैं। अगले ग्रह में एक शराबी रहता था। वहाँ वह थोड़ी देर ही रहा, पर उसका मन विषाद से भर गया। उसने देखा कि वह व्यक्ति कुछ खाली, कुछ भरी बोतलें लिए चुपचाप बैठा है। उसने पूछा, क्या कर रहे हैं आप? एक उदास आवाज़ में उसने जवाब दिया, पी रहा हूँ। क्यों पी रहे हैं? भूलने के लिए। क्या भूलने के लिए, राजकुमार ने पूछा। वह उसकी हालत पर दुखी था। यह भूलने के लिए कि मैं शर्मिंदा हूँ, उसने स्वीकार किया। उसका सिर एक तरफ झूल रहा था। किस बात की शर्म, राजकुमार ने जोर देकर पूछा। मुझे अपने पीने पर शर्म है, उस पियकड़ ने अपनी बात खत्म करके एकदम से चुप्पी साध ली। राजकुमार की समझ में कुछ नहीं आया, वह चल पड़ा। उसने सोचा, ये बड़े लोग सचमुच बड़े अजीब होते हैं। चौथे ग्रह का स्वामी एक व्यवसायी था। वह व्यक्ति इतना व्यस्त था कि उसने राजकुमार के आने की आहट पर अपना सिर तक नहीं उठाया। नमस्ते, आपकी सिगरेट बुझ चुकी है, राजकुमार बोला। 3, 2, 5, 5 और 7, 11, नमस्कार, 15 और 7, 22, 22 और 6, 28, उसे जलाने तक का वक्त नहीं है, 26 और 5, 31, तो कुल मिलाकर 50,16,22,731 हुआ। 50 करोड़ क्या? अच्छा, तू मौजूद है अभी? 50 करोड़ 50 करोड़, पता नहीं क्या, याद ही नहीं रहा, इतना काम है। बड़ा गंभीर आदमी हूँ मैं बेकार की बातों में नहीं पड़ता। 2, 5, 7, 51 करोड़ क्या, राजकुमार ने दोहराया। एक बार सवाल पूछने पर जीवन में उसने कभी किसी को उत्तर पाए बिना नहीं छोड़ा। व्यवसायी ने सिर उठाया। मैं 54 साल से इस ग्रह पर हूँ और इस बीच मेरे काम में केवल 3 बार बाधा पड़ी है। पहली बार 22 साल हुए एक भौरा न जाने कहाँ से गिर पड़ा था। इतने ज़ोरों की आवाज़ हुई कि मुझसे हिसाब में 4 गलतियाँ हुई। दूसरी बार 11 साल हुए मुझे गठिया हो गई थी। मैं व्यायाम तो कर नहीं पाता, मेरे पास खराब करने के लिए वक्त तो है नहीं, गंभीर व्यक्ति जो ठहरा। तीसरी बार यह रहे तुम, हाँ हाँ तो मैं कहाँ था, 51 करोड़। 51 करोड़ क्या? व्यवसायी समझ गया कि उसे शांति नहीं मिलने वाली है। वे छोटी छोटी चीज़ें जो कभी कभी आसमान में दिखाई पड़ती हैं, मक्खियाँ नहीं भाई, वे जो चमकती हैं, जुगनू नहीं नहीं, सुनहरी चीज़ें जिन्हें देखकर असली लोग हवाई किले बनाने लगते हैं। लेकिन मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं, मुझे वक्त ख़राब करने की फुर्सत नहीं। अच्छा सितारे, हाँ हाँ सितारे, इन 50 करोड़ सितारों से तेरा क्या मतलब? 50 करोड़ नहीं, 50,16,22,731। मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं गलती नहीं करता। क्या करता है तू इन सितारों का? उनका मैं क्या करता हूँ? हाँ कुछ नहीं, बस उनका मालिक हूँ। तू सितारों का मालिक है? हाँ, लेकिन मैं एक राजा को जानता हूँ जो, वो राजा कहता था कि सब सितारों पर उसी का राज्य है। राजाओं का कुछ नहीं होता, बस वे शासन करते हैं। रखना और शासन करना अलग चीज़ें हैं। इन सितारों का मालिक होने से तुझे क्या मिलता है? मैं इनकी वजह से धनी हूँ। और धनी होने से फ़ायदा? अगर और किन्हीं सितारों का पता चले तो मैं उन्हें खरीद सकता हूँ। राजकुमार ने सोचा कि वह तो बिल्कुल उस शराबी जैसे तर्क दे रहा है। अरे भाई, सितारों को कोई कैसे रख सकता है, कैसे उनका मालिक बन सकता है? तो किसके हैं यह सितारे? व्यवसायी ने खींच कर पूछा। मुझे नहीं मालूम, शायद किसी के नहीं। अगर किसी के नहीं हैं तो मेरे हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही ऐसा सोचा है। क्या सोचना काफ़ी होता है? और क्या, अगर तुझे एक हीरा मिल जाए जो किसी का ना हो तो वह तेरा ही तो होगा। अगर तुझे एक लावारिस टापू मिले तो तेरा ही होगा। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई विचार पैदा हो और तू उसे पेटेंट करा ले तो वह तेरा ही होगा। इसी तरह सितारे मेरे हैं, क्योंकि मुझसे पहले किसी ने उन्हें अपनाने के बारे में नहीं सोचा। यह तो ठीक है, पर तू करेगा क्या इनका? मैं उनकी देखभाल करता हूँ, मैं उन्हें बार बार गिनता हूँ। काम मुश्किल है, पर मैं गंभीर और व्यस्त आदमी हूँ ना। राजकुमार को संतोष नहीं हुआ। अगर मेरे पास एक मफलर हो तो मैं उसे गले के चारों ओर लपेट सकता हूँ, मैं उसे जहाँ चाहूँ ले जा सकता हूँ। यदि मेरे पास एक फूल हो तो मैं उसे तोड़ सकता हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। लेकिन तू सितारों को तोड़ नहीं सकता। यह ठीक है, पर मैं उन्हें बैंक में डाल सकता हूँ। क्या माने हुए इसके? इसका मतलब हुआ कि इन सितारों की संख्या एक कागज़ पर लिखकर मैं उसे दराज में बंद कर सकता हूँ। इतना काफ़ी है? बस। राजकुमार को यह बात मज़ेदार लगी। बात काव्यात्मक थी पर गंभीर नहीं। गंभीर बातों के विषय में उसके विचार वयस्कों से बहुत भिन्न थे। मैं, उसने कहा, मेरे पास एक फूल है जिसे मैं रोज़ सींचता हूँ। मेरे पास 3 ज्वालामुखी हैं जिनकी मैं हर हफ्ते सफाई करता हूँ, उसकी भी जो सुप्त है, कौन जाने कब। ये फूल और ज्वालामुखी मेरे हैं, इससे उन्हें लाभ होता है, मैं उनके लिए उपयोगी हूँ। लेकिन लेकिन तू सितारों के किसी काम नहीं आता है। व्यवसायी का मुंह खुला पर उत्तर में उसके पास कोई शब्द नहीं था। राजकुमार वहाँ से भी चल पड़ा। उसने सोचा, सचमुच ये वयस्क लोग अजीब होते हैं। पांचवा ग्रह अद्भुत था। वह सबसे छोटा था, इतना छोटा कि बस इतनी जगह थी कि एक लैंप पोस्ट और एक बत्ती वाला खड़ा हो सके। राजकुमार के समझ में नहीं आया कि आकाश में एक छोटे और वीरान ग्रह पर, जहाँ कोई न रहता हो, एक लालटेन और उसके जलाने वाले की क्या ज़रूरत। फिर भी उसने सोचा, शायद यह आदमी बिल्कुल बकवास हो। पर यह उस राजा, घमंडी, शराबी और व्यवसायी जैसा मूढ़ नहीं है। कम से कम उसके काम का कोई अर्थ तो है। जब वह अपनी बत्ती जलाता है तो एक तारा एक फूल जैसे जगमगाने लगता है, और जब वह उसे बुझाता है तो मानो वह तारा या फूल सो जाता है। यह तो एक सुंदर काम है, और चूंकि सुंदर है इसलिए उपयोगी भी। जैसे ही उसने उस ग्रह पर पांव रखा, उसने उस जलाने वाले को सम्मानपूर्वक नमस्कार किया। शुभ प्रातः, क्यों बुझा दी आपने बत्ती? यह नियम है, कहते हुए उसने जवाब दिया। क्या नियम है? यही कि मैं इसे बुझाऊं। अरे शाम हो गई, उसने बत्ती जला दी। अरे बत्ती क्यों जला दी? यह मेरा काम है। मैं समझा नहीं, राजकुमार ने कहा। इसमें समझने की कोई बात नहीं, काम का मतलब काम। शुभ प्रातः, और उसने फिर बत्ती बुझा दी। फिर उसने एक सफ़ेद और लाल रंग के रुमाल से अपनी ललाट पोंछ ली। बड़ा ही मुश्किल है यह, पहले ठीक था। मैं सुबह की बत्ती बुझा देता था और शाम को जला देता था। पूरा दिन आराम और पूरी रात सोने के लिए मिल जाती थी। और फिर क्या नियम बदल गया? नियम नहीं बदला, प्रकृति की लीला बदल गई। यह ग्रह हर साल पहले से तेज चक्कर लगाने लगा है, और नियम वही का वही है। तो अब तो यह हर मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। मुझे एक सेकंड का भी आराम नहीं मिलता, हर मिनट एक बार जलाना एक बार बुझाना। अजीब बात है, यहाँ एक मिनट का दिन होता है। कुछ अजीब नहीं, हम लोगों को बातें करते एक महीना हो गया। एक महीना? हाँ, 30 मिनट 30 दिन। शुभ रात्रि, और उसने फिर बत्ती जला दी। राजकुमार को अपने कर्तव्य के प्रति इतना ईमानदार बत्ती वाला बड़ा भला लगा। उसे उन सूर्यास्तों की याद आई जिन्हें वह कुर्सी खिसका खिसका कर देखता रहता था। उसने अपने इस दोस्त की मदद करनी चाही। जानते हो, मुझे एक तरीका मालूम है कि तू जब चाहे आराम कर सकेगा। आराम? आराम तो मुझे हमेशा चाहिए। कर्तव्य परायण और आलसी एक ही साथ हुआ जा सकता है, नन्हे राजकुमार ने कहा। तेरा ग्रह इतना छोटा है कि तू 3 कदम चल के उसकी परिक्रमा कर सकता है। तुझे बस इतना धीरे चलना है कि हरदम धूप में रह सके और शाम हो ही नहीं। जब तुझे आराम करना हो तो चलने लगना, और फिर दिन उतना लंबा हो जाएगा जितना तू चाहेगा। लेकिन इससे मेरा क्या भला होगा? मुझे तो सोना अच्छा लगता है, और चलते चलते मैं सो तो नहीं पाऊंगा। यह तो दुर्भाग्य ही हुआ, राजकुमार बोला। दुर्भाग्य ही है। शुभ प्रातः, और उसने बत्ती बुझा दी। अपनी यात्रा में और आगे बढ़ता हुआ राजकुमार सोचने लगा कि अब तक जिनसे वह मिल चुका है, राजा, घमंडी, शराबी, व्यवसायी, वे सभी इसको बुरा भला कहेंगे, पर यह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो हास्यास्पद नहीं लगा। शायद इसलिए कि वह अपने में नहीं बल्कि दूसरे कामों में व्यस्त है। उसने ठंडी सांस ली और सोचने लगा, बस यही एक था जिससे दोस्ती हो सकती थी। लेकिन उसके ग्रह पर जगह ही नहीं थी कि दो व्यक्ति रह सकते। यद्यपि राजकुमार ने कहा नहीं, उसे उस ग्रह को छोड़ने में जो तकलीफ हो रही थी उसका सबसे बड़ा कारण वह था कि उस ग्रह पर हर 24 घंटे में 1440 बार सूर्यास्त होता था। कहानी अभी बाकी है।